واړه شمله واړه شمله پر سر نړۍ دې ماته کړې ده صبح دی د وخلا فرعون نو لرا وړې ده واړه شمله واړه شمله پر سر نړۍ دې ماته کړې ده صبح دی د وخلا فرعون نو لرا وړې ده واړه شمله د خدای عظیم رحم ته ګوره نو د خدای عظیم رحم ته ګوره نو د دین لسکرو ته یې مات کړو ټول ملکونه نو واړه شمله واړه شمله په سر نړۍ دې ماته کړې ده صبح دی د وخلا فرعون نو نرا وړې ده واړه شمله واړه شمله پر سر نړۍ دې ماته کړې ده صبح دی د وخلا فرعون نو نرا وړې ده واړه شمله د تدبیرونو زمان مړه دی نو د تدبیرونو زمان مړه دی نو د تقدیر غشو یا وغلی دی سرونه نو واړه شمله واړه شمله پر سر نړۍ دې ماته کړې ده صبح دی د وخلا فرعون نو نرا وړې ده واړه شمله واړه شمله پر سر نړۍ دې ماته کړې ده صبح دی د وخلا فرعون نو نرا وړې ده واړه شمله مني او ویني افغان دې نو مني او ویني افغان دې نو بیا را تازه کړ د محمود عبدال وختونه نو واړه شمله واړه شمله په سر نړۍ دې ماته کړې ده صبح دی د وخلا فرعون نو لرا وړې ده واړه شمله واړه شمله په سر نړۍ دې ماته کړې ده صبح دی د وخلا فرعون نو لرا وړې ده واړه شمله واړه شمله په سر نړۍ دې ماته کړې ده صبح دی د وخلا فرعون نو لرا وړې ده واړه شمله دستان زی صاحب خبرانو دستان زی صاحب خبرانو شاید تاریخ کی پسرو زرو سب تشننو واړه شمله واړه شمله پر سر نړۍ دې ماته کړې ده صبح دی د وخلا فرعون نو لرا وړې ده واړه شمله واړه شمله پر سر نړۍ دې ماته کړې ده صبح دی د وخلا فرعون نو لرا وړې ده واړه شمله د خدای تعالی با ابابیل نو د خدای تعالی با ابابیل نو د ابراها فیلان دی دړی وړی کړو نو واړه شمله